Senior to skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 8 sierpnia, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Wszystko już jasne w sprawie daty wyborów. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że odbędą się 15 października. Jeszcze dziś ma dojść do zmiany w składzie rządu. Ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zastąpi Katarzyna Sójka. Brytyjczycy nakładają kolejne sankcje w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. To decyzja prezydenta Andrzeja Dudy podjęta po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej. W momencie publikacji prezydenckiego postanowienia w Dzienniku Ustaw formalnie rozpocznie się kampania wyborcza. Współpracownicy prezydenta Andrzeja Dudy podkreślają, że 15 października to najwcześniejsza możliwa data wyborów do Sejmu i Senatu. Możliwe były w tym wypadku cztery daty. Pan prezydent zdecydował o dniu 15 października, to jest godwa pana prezydenta. Powiedział Polskiemu Radiu prezydencki minister Marcin Przydacz, a szef gabinetu głowy państwa Paweł Szrot dodał w TVP Info, że prezydentowi zależy przede wszystkim na jak najwyższej frekwencji wyborczej. Wybór tej, a nie innej daty również może do tego doprowadzić. Jest szansa, że pogoda w październiku będzie na tyle dobra, że umożliwi większej ilości naszych obywateli udział w tych procedurach wyborczych. Wybory 15 października oznaczają, że komitety wyborcze będą musiały zawiadomić PKW o utworzeniu najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia, a na początku września minie czas na kompletowanie list wyborczych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że posłanka PiSu Katarzyna Sójka, która ma zostać nowym ministrem zdrowia, jest dobrze przygotowana do pełnienia tej funkcji, między innymi ze względu na swoje doświadczenie w zawodzie lekarza. Po południu na konferencji prasowej szef rządu poinformował o tym, że przyjął rezygnację dotychczasowego ministra Adama Niedzielskiego. Zapowiedział, że jego następcą będzie posłanka PiSu, jak podkreślił to osoba znająca służbę zdrowia i specyfikę pracy w resorcie. Lekarka, internistka z doświadczeniem kilkunastoletnim w wykonywaniu zawodu, bardzo ceniona przez pacjentów i taka osoba, którą dowiedziałem się właśnie od pacjentów, ma bardzo osobiste podejście do nich, dba o nich ze wszech miar. Jestem przekonany, że jej doświadczenie, jej empatia, jej podejście do tych tematów pozwoli kontynuować wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko to, co jest najlepsze. Pani doktor Katarzyna Sójka zna specyfikę funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, ponieważ pracowała właśnie w Komisji Zdrowia Sejmu. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jeszcze dziś wystąpi do prezydenta z wnioskiem o przeprowadzenie zmian w składzie Rady Ministrów. Brytyjczycy nakładają kolejne sankcje w związku z rosyjską agresją. Na najnowszej liście są m.in. firmy z Turcji i Iranu oraz obywatel Słowacji, czym z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Cel sankcji? Odciąć Rosjanom dostęp do broni z zagranicy, tak tłumaczy brytyjskie MSZ. Pośród firm objętych sankcjami są dwie z Turcji i jedna z Dubaju, do tego firma irańska produkująca drony, a także sześć przedsiębiorstw z Białorusi, w tym jedno, które pomagało Rosjanom naprawiać sprzęt wojskowy. Lista jest dłuższa, jest na niej także m.in. obywatel Słowacji ukarany za próby doprowadzenia do podpisania umowy pomiędzy Rosją i Koreą Północną. Jest także obywatel Szwajcarii za powiązania z rosyjskim sektorem finansowym. Lista brytyjskich sankcji rośnie dziś. Jest na niej ponad 1600 pozycji osób i firm. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pielgrzymi z diecezji kieleckiej zmierzający na Jasną Górę weszli dziś do Kielc. W 42. pierwszej pielgrzymce z Wiślicy do Częstochowy udział bierze prawie 1000 pątników. Na trasę z Wiślicy wyruszyli w niedzielę, między innymi po raz 23. w pielgrzymce bierze udział pani Wiesława z Masłowa. Daje mi siłę, energię. To jest taka motywacja, żeby chciało się żyć i po prostu siła jest, moc w tym, co się robi. Szczerze to się tak rozczuliłam, że mi brakuje słów. Także szczęść Boże. Po dojściu do Kielc pielgrzymi wzięli udział w mszy świętej. W dalszą drogę wyruszą jutro o godzinie 6 rano, a na Jasną Górę powinni dotrzeć w sobotę, 12 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków w nocy czeka nas zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami głównie na północy i na zachodzie przelotnie popada, a nad morzem może zagrzmieć. Temperatura minimalna to od 8 na Suwalszczyźnie, przez 11 w centrum, do 13 na Podkarpaciu. To w nocy, a jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotny deszcz, miejscami burze, lokalnie nawet z drobnym gradem. Temperatura maksymalna jutro od 17 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty tylko nad morzem. Po drodze z Trójką. 5,5 minuty po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do wspólnej podróży. Przez najbliższe 2 godziny będziemy słuchać muzyki i mam nadzieję, Państwo będą informować innych kierowców, jeżeli dostrzegają coś, co warte jest przekazania innym zmotoryzowanym. Mam nadzieję, że nie będą to wyłącznie złe informacje o jakichś utrudnieniach, nie daj Boże, wypadkach, ale jeżeli jest coś, co kierowców zachwyca, to też proszę dawać nam znać. 2, 2 i 7 trójek czekamy pod tym telefonem. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Zapraszamy. Running in my face. Run away, but it always seems to Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Drodze z Trójką, mamy 13 minut po godzinie 18. No cóż, kalendarz mówi jasno, minęliśmy półmetek tych wakacji, więc podejrzewam, że temat, o którym teraz Państwu opowiem, w pewnym stopniu Państwa już dotyczył albo właśnie będzie dotyczył, no bo nasze dzieci wyjeżdżają na wakacje bez nas, czyli na pierwsze obozy, na pierwsze kolonie. Nie ma co do tego wątpliwości, jest to sprawdzian zaradności i samodzielności. No i też taka pewnego rodzaju rozłąka emocjonalna. Są tacy, którzy twierdzą, że nasze współczesne dzieci radzą sobie na tego typu wyjazdach gorzej niż my, gdy byliśmy w ich wieku. Czy rzeczywiście tak jest? No tu jestem ciekaw Państwa zdania. 2, 2 i 7 trójek. Może mają Państwo fajne wspomnienia ze swoich obozów i kolonii. Może mają Państwo jakieś sugestie dla rodziców tych dzieciaków, które właśnie teraz na kolonie wyjeżdżają. Czekamy na Państwa opinie. 2, 2 i 7 trójek. Oczywiście, jeżeli są na drodze jakieś utrudnienia, które warto przekazać innym zmotoryzowanym, też czekamy na Państwa telefony. Thinking of you.

drodze z trójką. Dziś pytam państwa o wakacje, o kolonie, o obozy. Ciekawe, czy słali państwo takie listy, a może jako rodzice już byli państwo adresatami takiej oto treści: kochane pieniądze, przyślijcie rodzice. No cóż, za naszych czasów, mam na myśli swoje dzieciństwo, kolonia trzytygodniowa to była norma. Dzisiaj okazuje się, że wyjazd tygodniowy dla dzieci to jest całkiem spore wyzwanie. Czy rzeczywiście nie radzą sobie z taką rozłąką i z tym, że trzeba wykazać się zaradnością i samodzielnością? A może państwo dobrze wspominają swoje pierwsze kolonie, czy też obozy? Może mają państwo jakieś wskazówki albo sugestie dla rodziców? Czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. Już za kilka minut o 18.30 raport z tego, co dzieje się na polskich drogach, ale jeżeli państwo już teraz dostrzegają jakieś utrudnienia, które warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zaprasza na 21. Podlaskie Święto Chleba. W niedzielę 13 sierpnia w Ciechanowcu od godziny 10. Stoiska z chlebem, lokalnymi wyrobami i rękodziełem. Ceremonia dożynkowa, parada zabytkowych ciągników i lokomobil, występy zespołów folklorystycznych oraz kapel ludowych. Od 18.30 na scenie amfiteatru zagrają folkrockowy zespół Mitra oraz gwiazda wieczoru Kleo. Patronat honorowy minister rolnictwa i rozwoju wsi, wojewoda podlaski, marszałek województwa podlaskiego. Wstęp wolny. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 18.30, no to sprawdzajmy, jak wygląda sytuacja na drogach. Kuba Domaracki, dzień dobry. Dzień dobry. Niestety zaczynam od tragicznego wypadku na drodze krajowej numer 92 w miejscowości Nowe Zduny pomiędzy Łowiczem i Kutnem. Na 387 kilometrze auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Następnie osobówka stanęła w płomieniach. W wypadku zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Jezdnia jest tam całkowicie zablokowana w obie strony, a ruch kierowany jest na objazd. Dwa samochody osobowe zderzyły się na Krajowej Trójce w Radomierzu pomiędzy Jelenią Górą i Bolkowem. Na 450 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Jedynym pasem na zmianę jedzie się także na Krajowej 92 w miejscowości Brzeźno, to pomiędzy Koninem i Kołem. Na 279 kilometrze doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Zakorkowana jest trasa S8 w Warszawie, zwłaszcza w pobliżu węzła Marymącka w kierunku Białegostoku, a podobnie obwodnica Trójmiasta, przede wszystkim pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Owczarnia w stronę Szczecina. A teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć nabór wniosków do kolejnego programu wsparcia dla branż energochłonnych. Rząd przyjął ten program na dzisiejszym posiedzeniu. O wsparcie będą mogły wnioskować przedsiębiorstwa z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. Problemy kadrowe paraliżują tymczasem pracę poczty w Holandii. Aby im zaradzić, uruchomiona została nawet awaryjna rekrutacja studentów, osób starszych i migrantów zarobkowych, którym poczta holenderska od razu proponuje stałe umowy. Firma nie jest jednak w stanie szybko znaleźć chętnych do pracy. A rynek pracy zmienia się praktycznie z dnia na dzień. Pewne zawody znikają, inne dopiero powstają. O najbardziej przyszłościowych opcjach zawodowych mówi Monika Banyś z Personal Service. Chodzi m.in. od specjalistów od energii odnawialnej. Postępuje też digitalizacja, co sprawia, że bezpieczeństwo danych staje się kluczowe i to generuje zapotrzebowanie na specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa. Natomiast rozwój technologii związanych z danymi genetycznymi i biologicznymi będzie wymagał specjalistów od ich analizy i interpretacji. Stąd na brak rąk pracy nie będą narzekali inżynierowie bioinformatyki. Rosnący udział pracy zdalnej powoduje, że mamy zapotrzebowanie na specjalistów do spraw edukacji online, a żeby sprostać wyzwaniom związanym ze współczesnym stylem życia, musimy zwiększyć zapotrzebowanie na specjalistów od zdrowia psychicznego, w tym psychologów i psychiatrów. W najbliższych latach zwiększy się też popyt na specjalistów od sztucznej inteligencji, zmian klimatu czy na technologów żywienia. Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck poinformował, że obecnie około 20 firm planuje duże inwestycje w Niemczech o łącznej wartości około 80 miliardów euro. Jako przyczyny obecnej trudnej sytuacji gospodarczej kraju podał brak wykwalifikowanych pracowników i utrzymujące się konsekwencje kryzysu energetycznego. Dziś rano z kolei na łamach Die Welt rząd krytykował niemiecki przedsiębiorca Wolfgang Reitzle. Członek wielu rad nadzorczych, m.in. wydawnictwa wydawnictwa Axel Springer napisał, że Niemcy upadają i to nie tylko z powodu pandemii koronawirusa czy wojny na Ukrainie, ale również ze względu na malejące wskaźniki wydajności czy rosnące koszty pracy. Zgodnie z ostatnimi prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Niemcy jako jedyna duża gospodarka europejska mają w tym roku złapać zadyszkę i skurczyć się o 0,3%. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty UPC Polska za to, że jej klienci zostali obciążeni opłatą za dodatkowe kanały telewizyjne i wyższą prędkość internetu, choć wcale tych świadczeń nie zamawiali. Program Więcej Korzyści dla Ciebie zakładał świadczenie usług o innych parametrach niż te, które konsumenci mieli w umowie. Były to dla nich produkty nowe, a przedsiębiorca nie uzyskał zgody ani wyraźnego oświadczenia woli klientów w zakresie ich uruchomienia i naliczania dodatkowych opłat. Te wynosiły od 4 do 8 zł miesięcznie w zależności od posiadanego pakietu. Przy czym obowiązek podjęcia aktywności w celu pozostawienia umowy w pierwotnym kształcie został przez UPC Polska przerzucony na konsumentów. Tomasz Chrustny przypomina, że świadczenie nowych usług powinno się odbywać na wniosek lub za uprzednią zgodą konsumentów. Teraz spółce grozi kara do 10% obrotów. Po chwilowym ataku jesiennej aury prognozy pogody na długi sierpniowy weekend są łaskawsze i dlatego na liście miejscowości z największą liczbą zapytań o nocleg znajdują się przede wszystkim te nadmorskie. Większego zainteresowania turystów spodziewać się mogą też Karpacz, Szczawnica i Kazimierz Dolny. Krótkie wyjazdy na przedłużone weekendy to wyraźny trend obecnego sezonu. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na czerwono. Indeks największych spółek stracił 1,8%. Dolar kosztuje 4,06 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,64, a kurs funta brytyjskiego obecnie to 5,18 zł. Zdążyłem panią redaktor podpytać poza anteną i wiem, że wyjazdy kolonijne to nie było ulubiony sposób spędzania czasu wakacyjnego, ale może za to... Ulubiony nie, ale jednak było kilka tych wyjazdów. Ale powiedz to, bo to było bardzo życiu. Ładne, ale za to jak wyjechałam, to za granicę. Tak, od razu wyjechałam za granicę do Czechosłowacji i tu uprzedzę właśnie może twoje kolejne pytanie. Chyba to moi rodzice zrobili po to, żeby po mnie nie przyjeżdżać. A, no właśnie, bo to o to dzisiaj właśnie pytamy państwa, czy wspominają państwo dobrze swoje wakacyjne wyjazdy kolonijne, czy też na obozy, które wtedy trwały po 2-3 tygodnie. Dzisiaj te dzieci wyjeżdżają odrobinę na krótsze wyjazdy, a jednak mam wrażenie, że sobie nie radzą. Jeżeli mają państwo jakieś rady na ten temat, proszę dzwonić 22 i 73. Zresztą dzwonią państwo też w sprawie utrudnień komunikacyjnych. Droga S3, kierunek Zielona Góra, między Legnicą a Lubinem, na pasie zieleni stoi rozbita ciężarówka, także tam trzeba uważać, bo najprawdopodobniej będą się robiły korki. Pozdrawiam, miłego dnia. Bardzo dziękujemy, też pozdrawiamy szerokiej drogi 22 i 73, czekamy na państwa telefony. A teraz posłuchamy jednej z 13 propozycji 70. wydania listy przebojów Trójki. Wszystko to, jak wyglądało ostatnie notowanie, znajdą państwo na stronie lptpolskieradio.pl. Ewelina Ross proponuje na parę dni. Na polik brąz, och będę top, zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę dać się nieść, romantyczny deal oferuję. Ładny obrazek, Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem, tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek, Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem, tylko szybko chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej, to łatwy test. Obiecuję, że zdamy go na słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni. California Dream, siądź wygodnie i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem, tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, skoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Drodze z Trójką, teraz w taki nasz specjalny radiowy sposób zabiorę Państwa do Rzymu, no bo słynna Fontanna di Trevi to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy postanawiają odwiedzić Rzym. Wiąże się z tą fontanną pewien ważny przesąd o tym, żeby wrzucić symboliczne monety do wody. Wrzucanie monety do Fontanny di Trevi ma nam zagwarantować to, że tam jeszcze do Rzymu kiedyś wrócimy. Ważne jest, żeby zrobić to koniecznie stojąc tyłem. Pieniądze rzucamy prawą ręką przez lewe ramię i codziennie w wodzie wodzie ląduje w sumie około 1000 euro, co daje około 1,5 miliona euro w skali roku. I teraz pytanie, co się z tymi pieniędzmi dzieje, no bo przecież od czasu do czasu trzeba byłoby to jakoś pozbierać. No więc właśnie tak się dzieje. Co kilka miesięcy władze miasta wysyłają taki specjalny zespół, ekipę, której celem jest zebranie tych pieniędzy, wyłowione, monety są czyszczone, liczone, w razie potrzeby wymieniane na euro. No i teraz co dalej dzieje się z tą kwotą, no bo jednak są to całkiem spore pieniądze, 1,5 miliona euro, prawda? Pewnie będą państwo zadowoleni, jeżeli byli państwo w Rzymie i wrzucili tam swoją monetę stojąc tyłem. Pozyskane w ten sposób pieniądze przekazywane są na cele charytatywne. 2, 2 i 7 trójek. Dzisiaj pytamy państwa o państwa kolonijne, obozowe doświadczenia. Czy jeździli państwo na kolonie? Jak państwo to wtedy jako dzieci przeżywali? I czy prawdą jest, że nasze dzieci obecnie mają problem z tym, żeby pojechać na dłuższy czas na kolonie i ta rozłąka z rodzicami, no niestety jakoś specjalnie im nie wychodzi. 2, 2 i 7 trójek. Oczywiście w sprawie utrudnień na drogach też czekamy na państwa telefony. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day. Z trójką, teraz Piotr Łodej, jego gość i kolejne odcienie fake newsów. Okazuje się, że to nie tylko domena social mediów, ale także komunikatorów. News albo fake news. Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w trójce. Dzień dobry. Mówimy wielokrotnie, już zresztą od kilku tygodni, o dezinformacji, tej związanej ze zbliżającą się kampanią wyborczą. Mówimy o internecie, o mediach społecznościowych, ale nie tylko tam możemy napotkać na takie właśnie treści. Nie chcę powiedzieć propagandowe, ale... Między innymi. Tam, gdzie się pojawiają fake news. Tak, wszędzie się pojawiają, ale faktycznie dużo uwagi poświęcamy mediom społecznościowym, bo tam po prostu jest ich najwięcej i najszybciej się rozprzestrzeniają. Ale w ostatnim czasie sporo badań pokazuje, że potężnymi narzędziami, w których dezinformacja żyje takim swoim życiem, są komunikatory. A dlaczego akurat tam? Jest to trudne do, nazwijmy to, wyplenienia? Nie można tutaj za bardzo mówić o wyplenieniu, bo nie znamy trajektorii rozprzestrzeniania się. To znaczy każdy może wysłać każdemu jakąś informację, link lub jakiś krótki komentarz. No i jest to komunikacja pomiędzy tymi dwiema lub większą grupą osób, ale zabezpieczona, więc nie wiemy, jak to się rozprzestrzenia. Natomiast wiemy w przypadku dwóch komunikatorów WhatsAppa i Telegrama, że tam dezinformacja zbiera już bardzo konkretne żniwo. Ten pierwszy komunikator, on jest dużo bardziej popularny w krajach anglojęzycznych, a ten drugi jest komunikatorem rosyjskim, o czym też myślę nie wszyscy wiedzą, a w Polsce staje się coraz bardziej popularnym komunikatorem. I to mnie osobiście martwi, bo na Telegramie Ukraińcy na przykład udowodnili, że na samym początku wojny to właśnie tam narracje dezinformacyjne rozprzestrzeniały się na początku. Dopiero potem przenosiły się na Twittera i inne media społecznościowe, ale to w Telegramie, można powiedzieć, testowano, co będzie wywoływało emocje, co będzie rezonowało. A co nam to pokazuje? Myślę, że przede wszystkim to, że właściciel medium ma znaczenie. Jeżeli wiemy, że właściciel Telegrama jest Rosjaninem, chociaż no, tam są kontrowersje, się w jakiś sposób dystansuje od Rosji, ale jednak prawo tam jest jednoznaczne. Właściciel jest zobowiązany do przekazywania informacji służbom rosyjskim. No to musimy zdawać sobie sprawę, że komunikacja na takim kanale nie jest bezpieczna. Z drugiej strony to nie jest też tak, że tylko tam jest to ryzyko, bo na tych pozostałych komunikatorach informacje rozprzestrzeniają się w ten sam sposób. To znaczy ktoś przekazuje swojemu znajomemu, ten znajomy swojemu i mamy trochę na zasadzie plotki, ale w wersji elektronicznej rozprzestrzenianie się dezinformacji od osoby do osoby. A nie ma jakiegoś systemowego rozwiązania, żeby to zatrzymać? Panie redaktorze, to jest temat rzeka, nie na naszą krótką audycję, bo te rozwiązania systemowe są stricte zależne od właściciela danego medium i tego, jak on postrzega dezinformację. A już nie będę wspominać o tym, że wcale nie tak wiele znowu osób rozumie kontekst języka polskiego i tego, jak łatwo jest w języku manipulować różnymi sformułowaniami. I trudno jest wymagać, chociaż warto to robić, od właścicieli tych mediów czy tych komunikatorów, żeby na bieżąco te treści moderowali w takim systemie tu i teraz. Na ogół możemy je zgłaszać, czy możemy je oznaczać jako spam, czy treści nieprawdziwe, ale wyegzekwowanie tego, żeby one zniknęły natychmiast, jest właściwie niemożliwe, no bo to już żyje trochę tak jakby poza systemem, własnym życiem. To bardziej zależy od naszej osobistej etyki, od tego, czy my będziemy brać w tym udział i bezrefleksyjnie rozpowszechniać przekazy, których nie jesteśmy pewni, lub które w jakiś sposób budzą bardzo kontrowersyjne emocje, ale nie sprawdziliśmy ich wiarygodności. No i prawdę mówiąc, tylko w ten sposób widzę potencjał na zatrzymanie tych przekazów dezinformacyjnych, no bo jeżeli my nie będziemy brać na siebie tej odpowiedzialności, to infrastruktura medialna prawdopodobnie nam jej póki co nie zapewni. Bardzo dziękuję za podzielenie się tymi spostrzeżeniami. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bardzo dziękujemy. Piotr Łodej i jego gość. Za 9 minut będzie godzina 19, a w najbliższą niedzielę od godziny 20 zapraszamy Państwa na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpi tegoroczny debiutant z Opola, czyli Jan Majewski. Tak się składa, że jego piosenka Właściwie mi dobrze, to jest właśnie ta piosenka nagrodzona w Opolu, jest też na 19 miejscu 70 wydania listy przebojów Trójki. Zachęcam do głosowania. lpt.polskieradio.pl. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi